Sylwester z trójką. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo podtrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zabić mi cię w kamień, nie mów nic. Kłamiesz i kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz, nie mów nic. Garściami brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment. Jest, było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zabić mi cię w kamień, nie mów nic. Zamierzam mówić tylko prawdę, czystą prawdę. Niespełna 5 godzin pozostało do 2022 roku. Trójka, tak, wita nowy rok. Martin Lange i Kłamiesz. No, rock'n'rollowa energia tego duetu dryfująca gdzieś na granicy synth-popu to totalny strzał w dziesiątkę. Myślę, że duet Martin Lange to jedna z największych nadziei muzycznych mijającego roku, ale także z nadziejami patrząc w 2022. Z przyjemnością obserwować będziemy, jak panowie będą się rozwijać. Z przyjemnością popatrzylibyśmy na to, jak państwo dzisiaj będą się ruszać. Ten wieczór sylwestrowy skłania i zachęca do tego, żeby trochę potańczyć. To może tak przypomnijmy sobie, jak to się robi. Jeśli chodzi o teorię, to powiem, że taniec to układ rytmicznych ruchów ciała powstających spontanicznie pod wpływem bodźców emocjonalnych. Okej, zrozumiałe. Lub, uwaga, świadomie wyrażających pewne stany psychiczne. Nie chcę myśleć, jakie stany psychiczne można wyrażać około północy, więc może warto poruszać się trochę wcześniej. Tak czy inaczej, gdzieś przy goleniu albo odgrzewaniu ciepłych przekąsek warto potrenować kilka prostych kroków. Jak będziecie tańczyć w parach, to wiadomo, albo na raz, lub na dwa. Jeśli w kółeczku solo, to ogranicza państwa tylko wyobraźnia. Top Loader, Dancing in the Moonlight, to tak na to byśmy mogli nieco potrenować przed imprezą. We get it on the

tears. Buziaków na pewno tego wieczoru nie zabraknie. 12 minut po 19 przed chwilą Prince i jego Kiss. Absolutnie ten utwór musi pojawić się na każdej dobrej domówce podczas Sylwestra. Ultimate Classic Rock donosi o tym, o czym rozmawiali sobie panowie Prince i Van Halen, kiedy się spotkali. Bardzo ciekawa rozmowa, którą zdradza jeden z gitarzystów, Michael Blunt, który grał razem z Prince'em w jego zespole. Polecam państwu tę rozmowę, a ja chciałbym słówko o słowie roku, młodzieżowym słowie roku 2021, bo każdego roku poznajemy takie słowo, w tym śpiulkolot. Wygrał, był na podium. No właśnie, co to jest ten śpiulkolot? To jest, proszę państwa, taki żartobliwy wyraz oznaczający sen, czynność spania albo samoudawanie się na spoczynek lub nawet łóżko i inne przyjemne miejsca do spędzania czasu w objęciach Morfeusza. Ale my nie o śnie będziemy mówić takiego wieczoru, bo mamy ochotę dobrze się bawić. A tę dobrą zabawę w trójce teraz zapewni Purple Disco Machine, facet, który pokaże nam swoje pudełeczko z dobrą muzyką. Playbox już teraz. 13 minut po 19, a ja przypominam, że cały czas mój mail karol.gnat@polskieradio.pl jest do państwa dyspozycji. We'll be right back. Sylwester z trójką. Pamiętam dobrze zapach i smak naszych wspólnych dni. Wciąż czuję dreszcz, bo takich jak my nie znał nikt. Przyszła północ, chcę cię objąć. Beznadziejnie w tym absurdzie tkwię. Czułem, że jesteś, a to tylko twój SMS. I chociaż dzieli nas tysiące mil, gdzieś na dnie serca nadzieja się tli, że jest jeszcze coś, co łączy ciebie i mnie. To klub złamanych serc, te listy na Spotify, to jedyne, co dziś łączy nas. I tak bardzo przypomina, że nie wystarczy. Wszystkie piosenki są o tobie, zapętlone w mojej głowie. I chociaż to koniec, pamiętać chcę każdy dźwięk. Przyszła północ, chcę cię objąć. Beznadziejnie w tym absurdzie tkwię. Lecz jedyne, co mogę, to wysłać ci SMS. I chociaż dzieli nas tysiące mil, gdzieś na dnie serca nadzieja się tli, że jest to łączy ciebie i mnie. To klub złamanych serc, te listy na Spotify, to jedyne, co dziś łączy nas. I tak bardzo przypomina, że nie wystarczy. Gdziekolwiek jesteś, jest takie miejsce. Możesz stanąć w drzwiach choćby dziś. A gdy twoje serce pompuje powietrze, lecz nie chcę kochać znów. Masz klub złamanych serc, smutne listy na Spotify, to nie wiemy, co dziś łączy. Na Spotify, co nie wiem. Nowa siła na polskiej scenie muzycznej. 2 lata potrzebowali panowie, żeby wskoczyć na playlisty i bardzo dobrze korporopot, bo znajcie ich. Zespół zadebiutował jesienią 2019 roku i szybko zyskał uznanie fanów i znajomych artystów, ale nie ma się czemu dziwić. Oni grają, występują w różnych konfiguracjach z innymi artystami, czasem z tyłu im pomagając, czasem z przodu, więc bardzo fajnie, że panowie się razem spotkali. To Paweł Brzosko i Tomek Pacak. Paweł komponuje, pisze teksty i gra na gitarze prowadzącej, a Tomasz Pacak, no to facet znany w środowisku. Ten, który wyśpiewywał te słowa o klubie Złamanych Serc, ale mamy nadzieję, że nikomu ta piosenka tej nocy potrzebna nie będzie. Jeśli chodzi o faceta, który miał trochę złamane serce, to trzeba sobie powiedzieć, że był on... Inaczej powiem, jego szybkie odejście spowodowało, że wielu też pękło serce. To George Michael. A ten utwór, który za chwilę zagra, Star People, dedykowany jest tym wszystkim, którzy myślą, że wiele w życiu osiągnęli i sufit docisnęli. Koncert zarejestrowany podczas grania na żywo MTV Unplugged, ale wydany dopiero po śmierci George'a Michaela. To jeden z ulubionych jego utworów, których miał nadzieję doczekać się na krążku. Niestety zmarł przedwcześnie, a później album pojawił się dopiero na rynku. Posłuchajmy. Star People. Nieśmiertelny George Michael i jego Star People. Pani Kasia w drodze po swoich przyjaciół, po Tomka i Karolinę, także po Beatę. W drodze już Paweł i Aldona. Oj, będzie impreza dzisiaj u pani Katarzyny. I bardzo dobrze, proszę państwa. Jakie rozmowy dzisiaj się pojawią? Jakie tematy? Warto sobie wcześniej je przygotować tak w głowie gdzieś, żeby nie dać się zaskoczyć. No, jak ktoś będzie mówił o pandemii dzisiaj, to powinniśmy go do kąta odstawić, bo wiadomo, że 2021 rok pod tym tematem cały czas, proszę państwa, był, ale wielu artystów i wiele osób w ogóle ma nadzieję, że pozytywnie jakby wyjdziemy z tego czasu. Wśród tych artystów jest Mayen Hefthorn, taki amerykański producent muzyczny, wokalista, tekściarz, który pracował nad swoim albumem Changes, wydanym w grudniu zeszłego roku. To jest taki zbiór singli, który wydał z kolei w 2019 roku. A końcowy produkt zadedykował, i tu cytat, odważnym ludziom z planety Ziemia, którzy trzymają się za ręce i walczą o rzadkie zmiany. Powalczmy w tym 2020 roku o to, żeby w naszym życiu coś się odrobinę zmieniło. Podejmijmy jakieś fajne wyzwania. Wcześniej mówiłem o tym, że będziemy uczyć się trochę tańczyć i daliśmy kilka wskazówek. To może teraz o takie odliczanie, które tuż przed północą, kilka sekund, powinno się pojawić w każdym domu. Spróbujmy. 10, 9, 8. O właśnie, można spróbować nieco wcześniej. Wiadomo, że o północy to będzie jakoś tak bardziej krzykliwie. No, a później już po północy to zaczyna się już taka mniej oficjalna impreza. Wtedy panowie marynarki można spokojnie na krzesełko odwiesić i troszeczkę się poruszać w bardzo przyjemnym klimacie. Hefthorn Mayer i jego Henny and Ginger. Już teraz. W trójce, 30 minut do godziny 20 trwa sylwestrowy wieczór. Wester z trójką. Dwie minuty i będzie godzina 20, później już tylko 4 godziny pozostaną nam do nowego roku. Po 24 przejmie Tomek Żonda, który już gorąco Państwa pozdrawia i przekazuje życzenia noworoczne, a do studia przyniesie przeboje muzyki tanecznej mijającego roku, a także trochę wspomnień sprzed lat, o czym pisze na naszym profilu na Trójce. Będziemy kontynuowali sylwestrową zabawę. Tam też mogą Państwo zostawić pozdrowienia, które na pewno wybrzmią na naszej antenie. Godzinę po tym, jak w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, w Gliwicach, w Olsztynie przywitamy nowy rok. Przywitają go później Brytyjczycy. No i normalnie zabrzmi Big Ben, tak do tej pory w wielu miejscach odbywałyby się imprezowe bale, ale w tym roku będzie nieco inaczej. To, co jest najważniejsze w trakcie tego wieczoru, to że, proszę Państwa, na pewno na dymówkach nie zabraknie muzyki, bo o ile pandemia wpłynęła na to, że czasem nie możemy być w takich grupach, jakich byśmy chcieli, albo w miejscach, w których byśmy chcieli, to nie wpłynęła na to, że zabraknie nam muzyki, którą możemy sobie serwować. Czy za sprawą radia będzie nam bardzo miło, czy za sprawą innego urządzenia, które dostarczy przyjemne dźwięki. No bo trudno sobie wyobrazić wieczór sylwestrowy bez dobrej muzyki. I trudno sobie wyobrazić wieczór sylwestrowy bez tych chłopaków. Nie Brytyjczycy, a Amerykanie. Zespół założony w Nashville powinni dzisiaj zagrać na waszych imprezach. Kings of Leon i ich nieśmiertelny Sex on Fire. Thank you. Jeszcze 13 minut i będzie godzina 20, końcówka starego i początek nowego roku, proszę Państwa. Zawsze wiąże się z przesądami. Ja tak przyznam, średnio się do nich przywiązuję, no ale jak kogoś by interesowały, to może powiem te, o których wiele mówi się, między innymi w internecie. 31 grudnia, czyli dzisiaj, ale uwaga, rano, więc już to wszystko za nami. Podobno trzeba umyć twarz w zimnej wodzie, chyba że jeszcze wieczorem ktoś to zrobi, no to podobno w ten sposób zapewniamy sobie zdrowie i urodę na cały nadchodzący rok. I słyszę, jak teraz otwierają się krany z zimną wodą, by szybko przemyć oczy. W Sylwestra należy też dokładnie odkurzyć i posprzątać swoje mieszkanie, bo to zapewnia porządek i ład w nowym roku. Wiele osób wierzy też, że suszenie prania w Sylwestra z kolei sprowadza niedostatek, dlatego tego dnia nie powinniśmy włączać pralki, a jeśli jeszcze kręci, to szybko ją proszę wyłączyć. No i bardzo ważna rzecz dla tych, którzy szukają miłości. Uwaga, podobno jeśli chcemy w nadchodzącym roku znaleźć swoją drugą połówkę, należy w Sylwestra ubrać nową bieliznę. A niektórzy mówią, że jeśli chcemy trochę kasy zarobić w nadchodzącym roku, to warto byłoby za te bielizny jeszcze tam kilka stówek włożyć. Obyśmy nie zapomnieli ich wyjąć oczywiście jutro. Państwa jakieś ulubione przesądy? 71355 albo 2 2 7 3. Może Tomek żąda po 20 po kilka sięgnie i je Państwu przedstawi. Po 20 Tomasz żąda, do 22 będzie z Państwem tego wieczoru sylwestrowego, a później Łukasz Ciechański i Tomasz Miara. To oni widać będą w trójce nowy rok. A nas rozgrzewkę robił będzie nieustannie Michael Jackson, tak jak zawsze umiał bawić i cieszyć. Don't stop till you get enough. Już teraz w trójce. It's got a lot of power, huh? It makes me feel like it makes me feel like co dzień żąda debiutów. Ciekawe, czy żądał będzie ich także w sylwestrowy wieczór. Tomaszu, witaj. Dobry wieczór, Tomaszu. Dobry wieczór. Witam po urlopie, nie było mnie prawie miesiąc. No właśnie, gdzie byłeś? Odpoczywałeś troszeczkę? Ja byłem? No tak, no w Sztynowie. Wypoczęty, uśmiechnięty, radosny, ma jak najbardziej ochotę z państwem dzisiaj przywitać nowy rok. Ja nie będę witał nowego roku, to zrobi Łukasz Ciechański. Ja o 22 skończę granie dla państwa, natomiast nie ukrywam, niektórzy o 22 skończą witać nowy rok. Ale będzie parę debiutów, z tym, że bardziej zagranicznych niż naszych krajowych. Nawet postanowiłem, że nie będę podawać nazw wykonawców, bo większości z nich i tak nikt nie zapamięta. Mm-hmm. Są to gwiazdy jednego przeboju albo dwóch przebojów. I miło się tego słucha, ale po co w głowie sobie mieszać? No jasne. Jaki ten rok był dla ciebie? A myślę, że był niezły. Także nie narzekam, ja zwykle nie narzekam. A dla polskiej i światowej muzyki? To no wiadomo, całkiem... pandemia, nie było koncertów. Ale i tak dalej, się tak dalej. Troszkę ruszyło, jeśli chodzi o muzykę. Co prawda tę pandemię było czuć w bardzo wielu płytach, na bardzo wielu płytach. Mhm. No weźmy choćby zagraniczną płytę, czyli Eltona Johna. Jasne. Nagraną z młodzieżą, że tak się wyrażę. Świetną płytę swoją drogą. I tam też te pandemię czuć na tej płycie. Zresztą takie jest założenie, żeby to było widać. No ale i nasi też mieli takie sytuacje. Blecki nagrał płytę, zaczynała właściwie od pierwszego utworu pandemicznego. Także potem płyta była nagrana praktycznie w domu. I tych płyt naprawdę było sporo, gdzie ten rok odcisnął się bardzo mocno, jeśli chodzi o myślenie o tym, co się zmieniło w naszym życiu. No bo zmieniło się bardzo wiele. A podobno, co Tomek Żonda powie, to wydarzy się w przyszłym roku. Więc jaki będzie 2022? 2022, mam nadzieję, że będzie zdrowy. Zdrowszy niż ten, który mieliśmy. Że będzie dużo więcej fajnej muzyki. Muzyki, która nas zachwyci, która nas zaskoczy i która nie będzie powieleniem tego, co już słyszeliśmy kiedyś. Maciek podpowiada, że będzie jeszcze parzysty. No tak, rzeczywiście, że będzie jeszcze parzysty. Trzy dwójki, no niech one dadzą jakoś radochę nam, proszę państwa, w tym nowym roku. Ja bardzo gorąco dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że w jakimś niewielkim stopniu te dwie godziny trochę państwa poruszyły. Stery przejmuje Tomek Żonda, ale jeszcze pozwolę sobie zagrać jeden numer na koniec i złożyć państwu życzenia wszystkiego, co najlepsze w 2022 roku, aby zdrowie było, a zresztą mam nadzieję, państwo wiedzą, jak sobie poradzić. To co? Gramy Jarockiego? Gramy. No to zagrajmy w takim razie jeszcze przed 20, a po 20 Tomasz Żonda do 22 z państwem. Dziękuję za ten sylwestrowy wieczór. Dobrej zabawy. Galaktyczny funk. Jest między nami chemia, jest między nami funk. Czysta Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się godzina 20. Sylwester.